Trójce. Serwisy sportowe i audycje specjalne. Już od jutra. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Polskiego Radia. Climbing through

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że smak ryzyka to zjawia się, to znika. Thank you.